Malolo Naebi nyonso yo linga kangai Ngai pepenza na linga kaha Na pesa yo mote manangai Kasi na zongi sa kanzoto si mamwa moke Mami parce que j'ai été déçu Bamba bamba ma bemigo Kufa soni kumona pasi Mani makabu lingo pona elengite Nalingi na yebali boso ezaleli angai na yo Nena simana dimeli yo Nakolo bapamba te pona mona Ngai makila mabena mokili moyo Makambo nyoso mpasi Ata kubulingo bempasi Motongai na lingaka lingaka ngaite Natika la kame nambasi Mami, nakoma mefian Pesa yo mote manangai Kasi nazongi saka nzoto si mamwa moke Mami parce que j'ai été déçu Bamba bamba ma bemigo Kufa soni kumona pasi Nani makabuli ngopona elingite Nalingi na yebali boso ezaleli angai na yo Nena simana ndimeli yo Nakolo bapamba te pola mola Ngai makila mabena mokili oyo Makambo nyonso mpasi Ata kubulingo bempasi Moto ngai nalingaka lingaka ngai te Natikala kabena mpasi Mami, nakoma mefian Ngai yo malolo Nakoma nanana nina mokili Ngayo malolo Nakobala nani na mokili oyuwa Zame okyadyo Nale langali kambo oyuwa Zame okyadyo Lisumaya nini na mokili oyuwa Zame okyadyo Nakokufabe monze maboye na yema Thank you.